الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك رب زدني علما. سارے رب زدني علما بھی پڑھیں. الحمدللہ یہ سیکنڈ پارٹ ہم دیکھ رہے ہیں سورہ فاتحہ کا. ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھے تھے کہ اردو میں بھی بہت سارے ورڈس ہم یوز کرتے ہیں جو قرآن میں آتے ہیں. آج انشاءاللہ اس کے آگے چلتے ہیں. ہم بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ جب آپ ٹرانسلیشن کریں گے تو ورڈ ٹو ورڈ آپ ایک ایک ورڈ لیں گے. جیسے بسم سات نام, ابھی سات نام, بی سات اور اس نام, اللہ ہی اللہ کے, اور رحمان جو نہایت مہربان اور رحیم بہت رحم کرنے والا ہے, الحمد ہر قسم کی تعریف, للہ ہی اللہ کے لیے, رب العالمین رب جو رب ہے, العالمین تمام جہانوں کا, اور رحمان نہایت مہربان, اور رحیم بہت رحم کرنے والا, مالک مالک, یوم دن, الدین بدلے کا, ایاک صرف تیری ہی, نعبد ہم عبادت کرتے ہیں, و اور ایاک صرف تجھ سے ہی, نستعین ہم مدد مانگتے ہیں, اہدنا ہمیں ہدایت دے, الصراط راستے, المستقیم سیدھے, صراط راستہ, الذین ان لوگوں کا, انعمت تو نے انعام کیا, علیہم ان پر, غیر نہ, المغضوب غضب کیا گیا, علیہم ان پر, و اور لا نہیں, الضالین جو گمراہ ہو گئے. تو یہ صرف ٹرانسلیشن تھا. ابھی ایک ایک ورڈ ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں. یہاں دیکھیں بسم اللہ, تو بسم اس کے لیے بسم, اس میں جو بی دکھ رہا ہے اسے حرف جر کہتے ہیں. حرف جر یعنی جو پریپوزیشن ہے اس کو حرف جر کہیں گے. بی ساتھ, ویسے بی کا مطلب بہت اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے, جیسے ساتھ بھی ہیں اور یعنی وتھ اور بھی بہت سارے میننگ آتے ہیں, لیکن یہاں پر جو بسمی ہے یہاں بی کا مطلب ہے ساتھ. باوجہ بھی کبھی آتا ہے لیکن یہاں بی یعنی ساتھ ہوتا ہے. پھر ہم اسم کو دیکھتے ہیں. یہاں پر اس کا آپ روٹ ورڈ دیکھیں گے, سین میم واو بھی کسی نے کہا ہے اور کسی نے کہا ہے واو سین میم. تو یہاں پر الف جو ہے, حمزہ جو ہے وہ کہاں گئی, تو یہ اس کے اندر مدغم ہو گئی یعنی اس میں مرج ہو گئی ہے. جب لکھا جاتا ہے تو الف نہیں لکھا جاتا ہے, اس لیے دیکھیں گے کہ جب بسم لکھا ہوا رہتا ہے تو جو با ہے اس کے اوپر تھوڑی لمبی ڈنڈی دی بھی رہتی, تو یہ وجہ ہے اس کی. اگر اس کا روٹ ورڈ ہم دیکھیں گے بسمی کا کہ سین میم واو ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا, یعنی یسمو سما یسمو کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا, جسے عربی میں کہتے ہیں سماؤتو الیہ بصری, یعنی میں نے اس کی طرف نظر اٹھائی, تو بلند ہونا اس کے لیے آتا ہے. اور جب کسی کا نام جب لیا جاتا ہے تو گویا اس کو بلند بالا کرتے ہیں تاکہ وہ آنکھ میں جج جائیں. اگر کسی کو کہا جائے اے اے اے بی اے سی, اگر الفابیٹیکلی کسی کو آواز دیا جائے تو پھر وہ بہت ہی آڈ بھی ہوتا ہے اور ایک عزت جیسی نہیں ہوتی. اور کبھی اگر ہم کہیں کہ لال کپڑے والے گرین کپڑے والے تو بہت زیادہ وہ ایک آڈ جیسی چیز ہوتی ہے. تو اس لیے جو نام لیا جاتا ہے یہ بھی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے ہماری. اگر اس کا روٹ ورڈ ہم دیکھیں کہ واو سین میم بھی کسی نے بتایا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علامت, تو نام سے ہم پہچانتے ایک علامت ہوتی ہے. علامت سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کی پہچان رکھتے کہ اس کا فلاں کا نام یہ ہے. اور یا تو ٹھپا لگانا, جب کسی کا نام رکھا جاتا ہے تو ٹھپا لگ جاتا ہے اس کا, وہ نام ہو جاتا ہے کہ یہ فلانا کا نام یہ ہے, تو یہ ٹھپا لگانا بھی ہوتا ہے اس کا مطلب. بہرحال جو بھی ہے, واو سین میم ہو یا سین میم واو ہو, اس کا دونوں بھی بتایا گیا ہے. تو بسمی اس میں اسم الف کثرت سے استعمال ہوتا ہے, اس لیے بھی اس کو مدغب کیا گیا ہے, اس کو مرج کیا گیا. تو یہاں بسمی ساتھ نام ہو گیا. یہاں پر دیکھیں کہ ہم کبھی کبھی دیکھتے ٹرانسلیشن میں کوئی شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں کہتے, لیکن یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے. جب حرف جر یعنی پریپوزیشن آ جائے کسی اسم کے ساتھ, تو اس میں ایک چیز محذوف ہوتی ہے یا تو فعل محذوف ہوگا. جیسے یہاں پر ابدو محذوف ہے. ابدو کا مطلب ہے میں شروع کرتی ہوں یا شروع کرتا ہوں, تو یہ محذوف ہوتا ہے, اس میں ہڈن ہوتا ہے. تو بسمی ایکچولی اس کا اگر ٹرانسلیشن ایکچوئل میں دیکھا جائے تو ساتھ نام اللہ ہی. اس سے تو آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں. سب سے پہلے جو ورڈ بھی بچوں کو سکھایا جاتا ہے وہ اللہ, لا الہ الا اللہ, بسم اللہ سکھایا جاتا ہے. تو اللہ جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بطور ذاتی نام ہے, یعنی یہ صفاتی نام نہیں ہے, ذاتی نام ہے. یہ کسی خاص صفت کے لیے نہیں بولا جاتا, باقی تمام صفات جو ہیں جیسے الرحمن ہے, الرحیم ہے, وہ ساری اس کی طرف منسوب کی جاتی ہیں. تو یہ ذاتی نام ہے اللہ کا. باقی جو جیسے الرحمن الرحیم دیکھیں گے وہ صفاتی نام ہے. تو نزول قرآن جو نزول ہو رہا تھا, اس سے پہلے بھی جو لوگ نان مسلم بھی تھے نے, وہ بھی اللہ کا لفظ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے تھے. تو یہ اللہ لفظ تو ہر کوئی جانتا ہے, اور ویسے بھی حقیقت میں ہر طرح کے جو نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اس لیے جو تمام صفات, وہ تمام صفات جو الہ کے مفہوم میں پائی جانی چاہیے, وہ صرف اللہ ہی میں پائی جاتی. لہذا دوسرے سب الہ باطل ہیں اور ناقابل اعتبار, صرف اللہ ہی ہمارا الہ ہے. تو یہ اللہ کا تھا. اور پھر آگے دیکھتے الرحمن اور رحیم کا. الرحمن, یہ جو رحمان الرحمن ہے وہ فعلان کے وزن پہ, یا آپ جسٹ یاد رکھیں کہ جو ٹرمز میں بولوں گی گرامیٹیکل, اس کو جسٹ کان میں ڈالیں, یاد رکھیں, انشاءاللہ آگے آسانی ہوگی. فعلان رحمان سے یہ اسکیلس آتے ہیں. تو جو فعلان اسکیل آتا ہے الرحمن, جب بھی فعلان اسکیل آئے تو اس میں بہت ہی مبالغہ پایا جاتا ہے, یعنی بہت ایگزاجریشن ہوتا ہے اس میں, یعنی بہت زیادہ زیادہ رحم کرنے والا. ابھی جب ہم ٹرانسلیشن لکھیں گے تو ہم لکھتے ہیں وہ نہایت مہربان. ابھی اس کا ٹرانسلیشن ہم کر بھی نہیں سکتے, تو اس لیے تھوڑے سے ٹرمز آپ کو اور تھوڑی سی گرامر بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے. جب بھی فعلان کا وزن آئے تو یاد رکھیں کہ بہت ہی زیادہ, بہت زیادہ مہربان ہے, بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو الرحمن اس میں انٹینسٹی پائی جاتی. جیسے اگر کوئی کہے اسی اسکیل سے غضبان, غضبان کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ غصے والا. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے ورڈس آتے ہیں, جیسے غطشان, غطشان بہت زیادہ, سوری ارتشان بہت زیادہ تھرسٹی, بہت زیادہ پیاسا جو ہوتا ہے, ارتشان کہتے ہیں اسے. تو اس اسکیل پہ آنے والے اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے. پھر دیکھتے اور رحیم, اور رحیم جو ہے وہ فعیل کے اسکیل پہ, فعیل جو اسکیل ہوتا ہے, جیسے رحمان کا فعلان ہے نا, اسی طرح رحیم فعیل, رحیم فعیل. تو یہ اسکیل جب آتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوام اور استمرار, اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹینیوٹی, یعنی کل بھی وہ رحم کرنے والا تھا, آج بھی ہے اور فیوچر میں بھی رہے گا. تو اس میں ہوتا ہے کہ کنٹینیوٹی, پاسٹ میں بھی, پریزنٹ میں بھی اور فیوچر میں بھی وہ رحم کرنے والا ہے. تو یہ فائل کا اسکیل ہوتا ہے. ہم کیا لکھتے ہیں, بہت رحم کرنے والا. ابھی آپ کو کون بتائے گا کہ بہت رحم کرنے والا, ابھی اس میں فرق کیا ہے, اور رحمان اور رحیم میں فرق کیسے پتہ چلے گا؟ تو یاد رکھے کہ الرحمن فعلان کے وزن پہ اور رحیم فائل کے وزن پہ. تو اس میں بھی کچھ ہم دیکھیں گے ڈفرینسز کیا کیا جو اسکالر نے ڈھونڈ کے نکالے ہیں انشاءاللہ. اور دونوں کا جو روٹ ورڈ ہے الرحمن کا بھی اور رحیم کا بھی, وہ یہ ہے روحامی, روحامی. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ رحمان کے معنی رحیم کے نسبت زیادہ مبالغہ ہے. یہاں پر بہت زیادہ مبالغہ ہوگا بنسبت الرحیم کے. اس میں رحیم جو ہے اس میں ایک لیٹر کم ہے اور اس میں ایک لیٹر زیادہ. دیکھیں را ون, ہا ٹو, میم تھری, الف فور اور نون فائیو. رحیم میں دیکھیں را ایک ہے, ہا ٹو یا تھری اور میم فور. تو اس میں ایک لیٹر زائد ہے, یعنی زائد حروف زائد معنی پہ دلالت کرتے ہیں. اس میں زائد حروف ہیں اس لیے اس کے معنی بھی زائد ہوگی. تو رحمان کا لفظ اللہ کی طرح ذات باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں. یہ صرف اللہ کا نام ہے الرحمن. کوئی اپنا بچے کا نام عبد الرحمن رکھتا ہے, لیکن اس کو اگر لوگ رحمان رحمان کہے تو یہ غلط چیز ہوگی, کیونکہ رحمان اور رحمان تو صرف اللہ ہیں, کوئی انسان نہیں ہو سکتا. اس لیے کبھی بھی کسی کا اگر نام عبد الرحمن ہے تو اسے عبد الرحمن ہی پکاریں, رحمان کر کے اور رحمان کر کے نہ پکارے, کیونکہ وہ اللہ ہی ہو سکتا ہے جو الرحمن ہے. اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ قل ادعوا اللہ و ادعوا الرحمن ایاما تدعوا فله الاسماء الحسنى. کہہ دو تم اللہ پکارو یا رحمان, جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں. تو الرحمن بھی اللہ کو پکارا جا سکتا ہے, اللہ بھی پکارتے ہیں. بخلاف اس کے رحیم کا لفظ جو ہے یہ ماں سوا اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم کہا گیا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہاں پر ٹرانسلیشن یہ ہوگا کہ تمہارے پاس تمہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں جو چیز تمہیں نقصان پہنچاتی ہے انہیں بہت گرا گزرتی ہیں, تمہاری بھلائی کے حریص ہیں, ایمان والوں کے حق میں وہ تو بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں. تو رؤوف الرحیم یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہوا ہے. اور کچھ علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم. دنیا میں مومن اور کافر سب اس کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. دیکھیں کافر بھی جو ہوتا ہے وہ اللہ کو نہیں مانتا, لیکن پھر بھی اللہ اس کے لیے رزق فراہم کر رہا ہے, اس کے لیے رزق دے رہا ہے, ہر چیز اس کے لیے دے رہا ہے. تو اللہ اتنا رحمان ہے, اتنا مہربان ہے کہ اس کی اگر کوئی عبادت نہیں بھی کرتا تو بھی اللہ اس کے لیے اس دنیا میں عطا کرتا ہے. تو دنیا میں اللہ رحمان ہے ہر ایک کے لیے, وہ کافر ہو یا مومن ہو. لیکن آخرت میں رحمت سے فائدہ اٹھانے والے صرف مومن ہوں گے, صرف مومن. اور ابھی یہاں پر تھوڑا گرامر دکھانا چاہتی ہوں کہ گرامر کے لحاظ سے جو الرحمن الرحیم کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. یہ یا تو یہ اللہ کی صفت ہوگی, صفت یعنی ایڈجیکٹیو کہتے ہیں, تو صفت ہوگی. یہ اللہ کی اگر صفت ہے تو اس صورت میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نام سے جو کہ رحمان اور رحیم ہے, اس طرح سے ہوگا. اور اگر یہ بدل ہو, بدل یعنی اسی کا, اللہ کا ہی بدل ہو, تو اس طرح سے اگر ترجمہ کیا جائے اس کا تو یہ ہوگا کہ اللہ رحمان و رحیم کے نام سے. تو یہ تھوڑا گرامیٹیکلی تھا. تو ہم نے دیکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ڈیٹیل. اب آتے ہیں الحمدو کی طرف. الحمدو یہاں دیکھے ہر قسم کی تعریف. ابھی یہاں پر ہر قسم کہاں سے آ گیا, تو یہاں پر جو دیکھیں الحمدو ال جو لگا ہے اس کی وجہ سے یہاں پر ہر قسم کی تعریف آتی. تو الحمد کا پہلے روٹ ورڈ دیکھتے, ہا میم اور دال. آپ لکھتے بھی جائیں ساتھ ساتھ, ہر ایک کے پاس قلم اور پیپر ہونا چاہیے, ایک بک ہونی چاہیے. بغیر قلم اور بک کے نہ بیٹھیں, اس سے دین کا علم نہیں حاصل ہو سکتا. اور ویسے بھی کوئی بھی علم بغیر قلم اور اس کے پیپر کے نہیں ہوتا ہے. آپ بک لیں, کوئی نوٹ بک لیں اور لکھیں. تو ہا میم دال جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے حامد یحمدو سے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے ثنا کرنا, تعریف کرنا. اللہ کی فضیلت اور ثنا کو حمد کہتے ہیں. اور اس میں خوبی کا اظہار ہوتا ہے. اس کا دوسرا معنی شکر بھی ہے. شکر, ہر شکر بھی کر سکتے ہیں, حمد تعریف بھی اور شکر بھی. تو شکر تو صرف کسی کے احسان کی وجہ سے اس کی تعریف کو کہتے ہیں. اگر کوئی کسی پہ احسان کرے تو اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. لہٰذا ہر شکر حمد ہوتی ہے. تو اگر اسے دیکھا گیا تو حمد کا اور ایک تھوڑا ڈیٹیل دیکھتے کہ جیسے میں نے کہا کہ ال, ال جو ہے یہ ڈیفینائٹ آرٹیکل ہے, جو بولتے ہیں لام تعریف کہتے ہیں اسے. ڈیفینائٹ آرٹیکل جو انگلش میں ہم پڑھتے تھے دی, دا, تو یہ استخصاص کے لیے ہوتا ہے, خاص کرنے کے لیے. یعنی اگر میں کہوں ا بک یعنی کوئی بھی بک. اگر میں کہوں کہ دا بک یعنی کوئی اسپیسیفک بک ہے, تو یہ ہوتا ہے کہ لام تعریف کے ساتھ ہم اگر کرتے ہیں تو وہ استخصاص یعنی خاص کوئی چیز ہے. اور آپ دیکھیں گے ال جو آتا ہے وہ صرف اسم یعنی ناؤن پہ آئے گا, باقی فعل وغیرہ پہ یا حرف پہ نہیں آتا ہے, لیٹر پہ نہیں آئے گا, ورب پہ نہیں آئے گا. لیکن یہ صرف اسم پہ آتا ہے, ناؤن پہ آتا ہے. اگر ال آ جائے تو سمجھ لینا کہ یہ کسی ناؤن کی یا کسی اسم کی بات کی جا رہی ہے. یا تو یہ لام تعریف کا ال ہوگا یا یہ استغراق کا ہے. استغراق کا معنی ہوتا ہے کہ تمام, تمام جو سب کچھ, اس میں جنس, سارے جنس آتے ہیں. یعنی تمام یعنی حمد کی تمام تر قسمیں, ہر تعریف, ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے. تو للہ دیکھے لی اور اللہ, تو الحمد للہ یہ ایک سینٹینس ہے, کہ یہ ایک جملہ ہے, جملے خبریہ کہتے ہیں اسے. تو اس جملے سے ثنا کرنا مقصود ہے اور بندوں کو حمد کی تعلیم دی گئی ہے. ایکچولی اس کا مطلب یہ قولو, کہو الحمد للہ. یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ سب لوگ کہو الحمد للہ. الحمد للہ کہنے کہا جا رہا ہے. یہاں پر قولو جو ہے وہ چھپا ہوا ہے, یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اسٹائل ہے کہنے کا. ویسے بھی ہمیشہ شکر اللہ کا کرنا چاہیے اور تعریف بھی کرنی چاہیے, وہی قابل ہیں. اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر, بے شک اگر تم نے شکر کیا تو بے شک میں اور زیادہ تمہیں دوں گا, اور زیادہ عطا کروں گا. یہ اس کا مفہوم تھا. تو جو شکر کرتا ہے اس کے لیے اللہ اور زیادہ عطا کرتا ہے. اس لیے ہمیشہ اپنی زبان پہ الحمدللہ کہنا ہمیشہ رکھیں, کیونکہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. اور للہ ہی, دیکھیں لی جو ہے اور اللہ ہی اس کا کمبینیشن ہے, للہ ہی لی کے لیے, اللہ ہی اللہ. تو یہاں پر الف مدغم ہو گیا ہے, یعنی مرج ہو گیا ہے, تو لی اور اللہ ہی کا کمبینیشن للہ ہی ہے. ابھی تھوڑا اور الحمد کے بارے میں دیکھتے ہیں. حمد جو ہے اور شکر, اس میں فرق کیا ہے؟ تو حمد کے معنی تعریف بھی ہو سکتا ہے اور شکر بھی. تعریف عام ہے, یعنی حمد جو ہے تعریف جو ہے وہ عام ہے, جنرل ہے, اور جو شکر ہوتی ہے وہ خاص ہوتی, اسپیسیفک ہوتی. تو حمد کے تعلق قابل تعریف کارناموں سے ہیں, یعنی جو بھی قابل تعریف کارنامہ کوئی کرے تو اس کی حمد کی جاتی ہے. شکر تو صرف ہم کوئی احسان کرے تو کہتے ہیں شکریہ وغیرہ, لیکن جو قابل تعریف کوئی کام کرے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ حمد, یعنی تعریف. مثلا اگر اللہ تعالیٰ نے زمین, آسمان, چاند, سورج, ستارے کی حرکت, غرض تمام کائنات اس قدر نظام بنا دی اللہ نے کہ جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتے. صرف اتنی چیزوں کو دیکھیں کس طرح, اور صبح خاص طور سے آپ اٹھے اور دیکھیں سورج کس طرح, سن رائز جو ہوتا ہے یا سن سیٹ رات شام میں جو ہوتا ہے, اس کو ہی دیکھ کے عقل دنگ ہو جاتی ہے کہ کس طرح. اور ہر دن آپ دیکھیں گے کہ الگ الگ نظارے آپ کو نظر آئیں گے, ایک جیسے میں نے تو نہیں دیکھی کہ ایک جیسے مجھے کسی دن دیکھے ہوں, تو عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے. اس طرح سے اللہ نے ہر نظام کو بنایا ہے. سو اس پر جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. اور شکر کا تعلق ان خاص انعامات سے ہوتا ہے جو کسی خاص ذات سے متعلق ہو. مثلا اللہ تعالیٰ کا انسان کو احسن التقویم پہ پیدا کرنا, یعنی اچھی ایک ساخت دے کر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو کسی کو صحت اور رزق کے فراوان سے مالا مال کیا, تو کسی کو صحت دی ہے, کسی کو رزق دیا ہے, ایسی نعمتوں کا اعتراف کرنا وہ شکر کہلاتا ہے. یعنی ہمیں جو بھی کچھ نعمتیں ادا ہوئی ہیں اس کو ہم احسان مانتے ہیں, اس کا ہم شکر کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ نے دی. لہذا اللہ تعالیٰ ہی ہر طرح کی حمد اور شکر کا مستحق ہے. وہی حمد کے قابل ہے, وہی شکر کے قابل ہے. اگر مخلوق میں سے بھی کوئی شخص کوئی قابل تعریف کارنامہ سر انجام دے اور اس پر اس کی تعریف کی جائے تو وہ بھی حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہوگی. کیونکہ جو بھی ہم اچھے کام کرتے ہیں وہ اللہ کے مدد سے ہی ہم کرتے ہیں. اگر اللہ نہ چاہے تو ہم وہ چیز نہیں کر سکتے. کئی کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے کہ یہ چیز ہو جائے لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ہم وہ چیز سے رک جاتے ہیں, کوئی بھی مسئلے آتے ہیں. تو یہ جو ہمیں جو ایبیلیٹی اللہ نے ڈالی ہے ہم اس کا شکر کرتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں, کیونکہ قابل تعریف کام کرنے کی صلاحیت اور توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے. گویا ہر طرح کی تعریف کا مستحق صرف اللہ ہے. تو ہر طرح کی جو تعریف ہے وہ صرف اللہ ہی اس کے قابل ہے. اس کے بعد رب العالمین, ابھی رب کا تھوڑا سا ہم تعارف دیکھتے ہیں. رب کا جو روٹ ورڈ آتا ہے وہ ہے را با با, لکھ لیں را با با. رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے تربیت دینا, پروردگار جو کہتے ہیں, پالنہار, پالنے والا, منتظم یعنی انتظام کرنے والا, مالک, پھر مدبر, حاکم, تدریجن نشو نما کرنا, یعنی آہستہ آہستہ وہ ہماری نشو نما کرتے جا رہے ہیں, پرورش کرنا, پھر ذرے کو کمال تک پہنچانے والا. ہم کیا چیز تھے اور آج کیا چیز ہے, تو اس پر ہی غور کرے تو بہت زیادہ سمجھ میں آئے گی بات. ذرے کو کمال تک پہنچانے والا, پھر نگرانی بھی کرنے والا, یہ سارے مفہوم اس میں پائے جاتے ہیں. جو اضافت کے ساتھ اللہ پر بولا بھی جاتا ہے, لیکن جو رب کا جو ورڈ ہے وہ انسان کے لیے نہیں یوز کر سکتے کیونکہ رب صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاں اضافت کے ساتھ انسانوں کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے, جیسے کہتے ہیں ربت البیت, یعنی عورت کے لیے کہا جاتا ہے کہ گھر کی مالک ہوتی ہے, تو یہ کہا جا سکتا ہے. لیکن صرف رب ہم کسی انسان کو نہیں کہہ سکتے, رب صرف اللہ ہوتا ہے. اور اللہ کا نام اضافت سے بھی لے سکتے ہیں, جیسے رب العالم, تو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں العالمین, اس کا روٹ ورڈ دیکھیں عین لام میم, یہ عالم کی جمع ہے, پلولر ہے اس کی. استعمال میں اس کے لفظ سے اس کا واحد نہیں پایا جاتا, یعنی قرآن میں عالم لفظ نہیں آپ کو ملے گا. یہ عالم جو ہے واحد ہے, مفرد ہے, یہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا. عالمین پلولر میں آتا ہے, جمع میں آتا ہے, اور اللہ کے سوا ہر شے کو عالم کہتے ہیں. ہر چیز جو بھی ہم جانتے ہیں نہیں جانتے, وہ ہر چیز عالم ہے. اس میں تمام وہ مخلوق شامل ہے, خواہ وہ زمین پر ہو یا آسمان میں, اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک پروردگار اللہ ہی ہے. وہی عالم ہے کہ عالم اس کو کہتے ہیں جو اس دنیا میں جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں اور جو نئے بھی دیکھ رہے ہیں, ہر چیز عالم کہلاتی. تو عالم نام ہے اس چیز کا جس کے ذریعے سے کسی چیز کا علم ہو. پھر غلبتاً استعمال ہونے لگا ان چیزوں میں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا علم حاصل ہو. اسی طرح جو عین لام میم روٹ ورڈ آتا ہے, وہ اس کے جھنڈے کے لیے بھی آتا ہے, نشان کے لیے بھی آتا ہے. جھنڈے سے بھی ہم پتا کر سکتے ہیں کہ یہ انڈیا کا جھنڈا ہے, پاکستان کا ہے, یا سعودی کا ہے, کویت کا ہے. تو یہ ایک پہچان ہوتی ہے, نشان ہوتی ہے. تو عالمین سے مراد کیا ہے؟ تو دیکھتے ہیں عالم الغائب, عالم شہادت, عالم الانس یعنی انسان, عالم جن, عالم ملائکہ, ملائکہ کا مطلب ہے فرشتے. تو یہ سب عالم میں آتے ہیں. ابھی کچھ چیزیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا کیا عالم میں آتی ہیں, جو ہمیں پتہ ہے وہ ہم نے یہاں پر نوٹ کر دیے. تو زمانے کے لحاظ سے ہر دور کے لوگ ایک عالم ہیں, یعنی ایک دور کے لوگ آ گئے وہ ایک عالم بن گیا. اور جب دور بدلتے رہتا ہے, یعنی دور بدلنے پر عالم بھی بدل جاتا ہے. اس طرح عالم کی سینکڑوں اور ہزاروں اقسام بن جاتی ہیں. ان تمام عالموں کی تربیت اور پرورش کرنے والی صرف اللہ ہی کی بلند و برتر ذات ہے. اللہ ہی اس کی پرورش کر رہا ہے. ہمیں اگر ایک فیملی کی ہی پرورش کرنی پڑے تو ہمیں اتنا بھاری پڑتا ہے. اللہ تو سارے سارے جہانوں کا رب ہے, اور اس کی پرورش بھی کر رہا ہے, اس کو نشو نما بھی دے رہا ہے. تو اس یہ جو آیت ہے, اس آیت سے پہلے حصے میں یہ مذکور ہوا ہے کہ ہر طرح کی تعریف صرف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے. جیسے ہم یہاں بولے کہ الحمدللہ, تو اس سے پہلے الحمدللہ آ گیا. اور اس حصے میں اس کی وجہ بتائی گئی. اب یہ وجہ ہے کیوں الحمدللہ ہم کہہ رہے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی تعریف اور اس کے لیے مستحق ہے کہ وہ تمام جہانوں کا تربیت کرنے والا ہے. ہر عالم کا, ہر چیز, جنس, ہر انسان اور جو بھی چرندے پرندے, ہر ایک کی پرورش کر رہا ہے. تو تمام جہانوں کا وہ رب ہے. اس کے بعد الرحمن اور الرحیم, ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا خلاصہ دیکھ لیے تھے, تو اس کی زیادہ ابھی ضرورت نہیں ہے خلاصہ کرنے کی. جسٹ یاد رکھے کہ تمام جہانوں کی ربوبیت عامہ کے تقاضے صرف اسی صورت میں پورے ہو سکتے ہیں جب ان عالمین کا پروردگار رحمان بھی ہو اور رحیم بھی ہو. اگر اللہ رحمان اور رحیم ہو تو ہی اس صورت میں تمام جہانوں کی ربوبیت جو ہے, ربوبیت یعنی رب سے ہے, ربوبیت عامہ کا تقاضا پورا ہو سکتا ہے. تو اللہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے. پھر آتے ہیں مالک یوم الدین. مالک, مالک اس کا روٹ ورڈ دیکھیے میم لام اور کاف. میم لام کاف اس کا روٹ ورڈ آتا ہے. تو ملک, اس کو ملک بھی پڑھا گیا اور مالک بھی پڑھا گیا. دو الگ الگ قرائت میں آپ دیکھیں گے کہ کبھی قاری جو ہوتے ہیں وہ مالک کی یوم الدین بھی پڑھتے ہیں اور کبھی ملک کی یوم الدین بھی پڑھتے ہیں, دونوں صحیح ہیں. تو مالک اس کا روٹ ورڈ میم لام کاف اور ملک کا بھی روٹ ورڈ میم لام کاف ہی ہے. مالک کا مطلب ہے کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ وہ اس میں تصریف کرنے کی جائز قدرت رکھتا ہو, یعنی اس کو چینج کرنے کی, تصریف کرنے کی قدرت رکھتا ہو, اتنا اس پر قبضہ ہو, تو یہ ہوتا ہے مالک. ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ. تو مالک یوم الدین, قرآن میں آتا ہے کہ لمن الملک اليوم, آج بادشاہت کس کی ہے. تو قیامت کے دن یہ اللہ پوچھیں گے نے آج ملک کس کا ہے, آج بادشاہت کس کی ہے. پھر وہی اللہ جواب دیں گے صرف اللہ واحد غلبے والے کی. ٹھیک, تو یہ قرآن میں بھی آتا ہے. اور قیامت کے دن بغیر اس حقیقی مالک کی اجازت کے زبان تک نہ ہلا سکیں گے لوگ. جیسے فرمایا جس دن روح القدس اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے اور کوئی کلام نہ کر سکے گا. آج ہم کتنی باتیں کرتے رہتے ہیں, اس کے فتوے دے اور اس کے بارے میں بول, اس کے بارے میں بول, کیا کیا باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن وہ جو دن ہوگا, روز جزا سزا کا دن ہوگا, ہر ایک کوئی خاموش ہوگا, صرف اللہ کے اذن سے ہی بات کرے گا. یہاں تک کہ رحمان اسے اجازت دے اور وہ ٹھیک بات کہے گا. یہاں ہم کبھی جھوٹ بولتے ہیں, کبھی کسی کی غیبت کرتے ہیں, وہاں وہ چیز نہیں ہوگی. دوسری جگہ ارشاد ہے سب آوازیں رحمان کے سامنے پست ہوگی اور گنگناہٹ کے سوا کچھ نہ سنائی دے گا. تو مراد مخلوق کے حساب کا, یعنی قیامت کے دن کا, جس دن تمام بھلے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا, اس دن کا وہ مالک ہے. ہاں اگر رب کسی برائی سے درگزر کرے تو اس کا اختیار عمل ہے کہ وہ اگر کسی کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے. تو یہ مالک ہے, روز جزا سزا کا مالک ہے, ہر چیز کا مالک تو اللہ ہی ہے. یوم, یوم کا مطلب ہوتا ہے دن. یہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں یوم, یوم آزادی جیسے. تو یوم کا مطلب یہ ہوتا ہے غروب آفتاب سے اگلے دن کے غروب آفتاب تک کا وقت. غروب آفتاب یعنی سن سیٹ جو ہوتا ہے. ہم جو دن گنتے ہیں ہم ویسے دن گنتے ہیں صبح سے لے کے شام تک, وہ ویسے نہیں ہوتا ہے. جو ایکچوئل دن شروع ہوتا ہے وہ مغرب سے لے کے غروب آفتاب, سن سیٹ جب ہوتا ہے وہاں سے لے کے دوسرے سن سیٹ تک کا ایک دن ہوتا ہے, یعنی 24 آورس کو کہتے ہیں. تو یہ اس کا ہو گیا, یوم کا ہو گیا. پھر اب دین کی تھوڑی وضاحت کرتے. دین یہاں پر آیا ہے بدلے کا دن. اب بدلے کا دن یعنی قیامت کا دن, اسی میں بدلے ہونے. اس کا روٹ ورڈ دیکھتے ہیں دال یا نون. دال یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کے بہت سارے میننگ پائے جاتے ہیں. اس میں سب سے پہلے مذہب اور شریعت کے معنی میں بھی آتا ہے, جیسے قرآن میں آتا ہے افغیر دین اللہ یبغون. یہ سورہ عمران کی آیت ہے. کیا خدا کے اتارے ہوئے مذہب کے سوا کسی اور مذہب کے طالب ہیں. پھر اس کے بعد سیکنڈ میننگ اس کی آتی ہے قانونی ملکی. قانونی ملکی, ملکیت کے قانون سے ریلیٹڈ یہ سورہ یوسف میں آتا ہے. ما کان لا یاخذ اخاہ فی دین الملک. اس کو اپنے بادشاہ کے قانون کے راہ سے یہ حق حاصل نہ تھا کہ اپنے بھائی کو روک سکے. پھر تیسری میننگ اس کی آتی ہے اطاعت. اطاعت اس میں دیکھتے ہم آیت حل کی آیت آتی ہے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا. اس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور اس کی اطاعت ہمیشہ لازم ہے. تو یہاں اطاعت کے معنی. پھر فورتھ میننگ دین کی آتی ہے جزا کے معنی میں, جو یہاں پر جزا کے معنی میں ہی آیا ہے. جزا کے معنی میں ایک اور جگہ آتا ہے انما توعدون لصادق وان الدین لواقع, یہ زاریات کی آیت تھی. تو یہاں پر مالک یوم الدین یہاں پر جزا کے معنی میں آئے گا, جزا سزا. تو الدین بدلے کے دن کا. اور پھر ایک حدیث ہم حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو قبضے میں لے لے گا اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوگی. پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں, کہاں گئے زمین کے بادشاہ, کہاں ہے تکبر کرنے والے. آج ہم زمین پہ اتنے اکڑ کے چل رہے ہیں. اور کچھ کچھ باتیں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے, یہ کریں, نماز پڑھیں, تو بڑے تکبر سے بھی کچھ لوگ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ جاؤ جاؤ ہم دیکھ لیں گے, ہماری مرضی ہم چاہے کریں. لیکن سوچو کہ کس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, اپنے نفس پہ خود ظلم کر رہے ہیں. وہ جو رب جس نے ہمیں یہ سارے قانون بتائے اور ہر چیز ہم کو فالو کرنے کا ہے, اور اس کے بارے میں ہم کیسی بحث, اور اتنی بحثیں آپ کو ملے گی. کبھی آپ میڈیا پہ جا کے دیکھیں کہ خود نیم مسلمان لوگ بھی ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, حجاب کیوں, یہ کیوں, وہ کیوں. اتنی زبانیں چلتی ہے لوگوں کی آج, لیکن کل کیا ہوگا, کل قیامت کا دن کیسا ہوگا. اور قیامت کا دن آپ کو لگتا ہے کہ بس ہم مر گئے, اٹھ گئے, قیامت ہو گئی اور روزے جزا سزا, یعنی جھٹ سے حساب کتاب مل گیا. نہیں, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ 50,000 سال تک وہاں پر ہمیں رکنا ہے. اور اس میں بھی جو لوگ اچھے اعمال کیے ہو تو الحمدللہ, ہو تو وہاں پر اتنی تکلیف نہیں پائے گی, لیکن جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے ان کی سزا وہیں سے شروع ہو جائے گی, وہاں پر بھی سزا پاتے رہیں گے. اور وہاں 50,000 سال تک رہنا آسان بات نہیں, کیونکہ سورج جو ہوگا اتنا قریب ہوگا کہ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے. اپنے جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کام کیے تھے اس کے لیول میں ہوں گے, جیسے کوئی کوئی ٹکنوں تک اس کے جو رہے گا پسینہ ڈوبا ہوا رہے گا, کوئی تو یہاں تک کیا آتا ہے کہ اپنے شولڈر تک بھی ڈوبا ہوگا. اور بہرحال جو بھی جیسے اعمال کرے گا ویسے وہاں بھی پائے گا. تو یہ آسان چیز نہیں ہے. جو روزے جزا سزا کی جو بات ہے وہ 50,000 سال صرف کھڑے رہنا ہے, اس کے بعد پھر یہاں وہاں جا کر پہلے تو جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس, آدم علیہ السلام سے ریکویسٹ کریں گے کہ تم اللہ سے ریکویسٹ کرو کہ حساب کتاب شروع ہو جائیں, حالانکہ حساب کتاب شروع بھی نہیں ہوا ہے ابھی تک. پھر وہ بولیں گے کہ اور یعنی الگ الگ جو نبی انبیاء تھے ان کے پاس بھیجا جائے گا, اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے لوگ آئیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ریکویسٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا. حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے ہی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ اللہ حساب کتاب لے لے جلدی سے, بھلے ہی تو ہمیں جہنم میں ڈال دے. اتنی تکلیف, اتنی شدت ہوگی وہاں پر. آپ روزے قیامت کیا ہوگا, قیامت کا بیان جو ہے وہ آپ پڑھیں, اس میں پتہ چلے گا کہ یہ ہم جو کہتے صرف کہہ دیتے قیامت آئے گی قیامت آئے گی, لیکن کیا ہے, کیا کیا ہونے والا ہے اس میدان میں, کیسے کیسے سزائیں. اور ہاں الحمدللہ جو بھی اچھے کام کریں گے وہ تو ان کے لیے تو بہت ہی اچھی نیوز ہوگی. کچھ لوگ تو ہوں گے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, وہاں پر جو 7 طرح کے لوگ ہوں گے وہ عرش کے سائے میں ہوں گے اللہ کے, تو وہ تو خوش نصیب ہوں گے, اچھے لوگ بھی ہوں گے. اور وہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو عرش کے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے. جنہوں نے جیسے برے میں ایک صرف میں بتاؤں گی کہ جیسے کسی نے کسی کے پاس گائیں ہیں بھینسیں ہیں اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی کیونکہ کچھ ایک حساب ہے اتنے اگر گائیں بھینسیں ہیں تو اس کی زکوٰۃ ادا ہونی چاہیے. اگر اس نے نہیں دی ہے زکوٰۃ دنیا میں تو وہ گائے اس کے پیچھے سینگ لے کے پڑی ہوئی ہوں گی, اس کا پیچھا کرتے رہے گی 50,000 سال تک اس کے پیچھے لگی ہوئی ہوگی, اس کو کچلے گی اپنی پیر سے رون دیں گی اسے. اس طرح کا حشر ہوگا وہاں پر. اور ہم ہے کہ بس ہمیں نیند پیاری ہے, ہمیں اپنے کھانے پکانے پیارے ہیں, ہم کچھ فکر نہیں کر رہے کہ دین کا بھی کچھ ہمیں علم بھی حاصل کرنا ہے تاکہ ہم عمل بھی کر سکیں اور دوسروں تک علم بھی پہنچا سکے. جو اچھے لوگ ہوں گے عرش کے سائے میں, اس میں بھی 7 طرح کے لوگ آتے ہیں. ابھی اتنا وقت نہیں کہ سارے بیان کروں, تو ایک طرح کے جو اس میں لوگ آتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس کا دل مسجد سے لگا ہو, جو آ گیا, ایک مفہوم میں بتا رہی ہوں کہ جو آ گیا گھر نماز پڑھ کے پھر کہتا ہے کہ کب اذان ہوں گی اور میں کب واپس جاؤں گا نماز کے لیے. آج ہمارا حال کیا ہے, جب اذان ہوتی ہے اچھا بہت ٹائم ہے, ابھی تو ظہر کی ہو گئی نا تو عصر تک تو ٹائم ہے نا, آرام سے پڑھ لیں گے. اتنی دیری کبھی کبھی کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ظہر عصر بھی ساتھ کر لیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام چاہیے, ہم جنت کے حقدار ہیں کیونکہ ہم تو امت محمدی آئیں. تو ہمیں اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے. یہ یوم الدین کا اگر میں تفسیر کرنے جاؤں تو اس کے لیے ایک دو بھی لیکچر کافی نہیں ہے, بہت زیادہ ڈیپ میں جانا ہوگا. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا وہ قیامت کے بارے میں بھی پڑھیں. بہت ساری ماشاءاللہ اوتھینٹک بک بھی اویلیبل ہیں, انشاءاللہ میں بتا دوں گی بعد میں. حدیث میں ہے, دانا وہ ہے جو اپنے نفس سے خود حساب لے اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرے, جیسے کہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ, یعنی فاروق کسے کہتے تھے, عمر رضی اللہ عنہ, تو ان کا قول ہے کہ تم خود اپنی جانوں سے حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. آپ ابھی خود دیکھیں کہ آج یا کل, ابھی آج تو صبح ہو گئی ہے, لیکن کل صبح سے لے کے شام تک میں نے کیا کیا اچھے کام کی, کیا کیا برے کام کی, تو اس کا ہی خود حساب کریں تو پھر پتہ چلے گا کہ کتنے اس میں اچھے تھے اور کتنے برے تھے. اس سے پہلے کہ تمہارا حساب ہو روز جزا اور سزا کے دن, اس سے پہلے اپنا ہی حساب کر لیا کرو اور اپنے اعمال کو خود وزن کر لو اس سے پہلے کہ وہ ترازو میں رکھے جائیں, اور اس بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ جب تم اس اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جس سے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں. ایک دن ہم سب کو اللہ کے حضور پیش آنا ہے. یاد رکھیں جو بھی آج ہم کر رہے ہیں وہ کوئی بھی چھپا ہوا نہیں, اس کی ایک مووی بن رہی ہے. ہر دن جو بھی کر رہے ہیں, بھلے ہی چھپ کے کر رہے ہیں, سامنے کر رہے ہیں اور ڈیرنگ سے کرے غلط کام, وہ بھی لکھے جا رہے ہیں. ہر چیز گواہی دے گی, جہاں جس چیز پہ آپ جہاں کھڑے رہیں جہاں بیٹھے وہ کام کریں, ہر چیز وہاں آ کے گواہی دے گی. وہ زمین کا ٹکڑا بھی لایا جائے گا جہاں پر کوئی برائی بھی کی ہوگی یا اچھائی بھی کی ہوگی. صرف برائی ہی نہیں اچھائی کے لیے بھی آتا ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو بھی رہیں اور اپنے بارے میں ایکسپیکٹیشن کے ساتھ ساتھ, ہوپ کے ساتھ ساتھ ایک ڈر بھی رکھے اللہ کا. یہ نہیں کہ صرف ہوپ ہی رکھیں, بلکہ ہمیں ایک ڈر بھی ہونا چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں اسے اللہ دیکھ رہا ہے, اس میں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے, کچھ میں غلط تو نہیں کر رہی ہوں, اور ہوپ بھی رکھے کہ میں جو بھی کر رہی ہوں انشاءاللہ اللہ اس کا اجر بھی دے گا. دونوں چیزیں ہم میں ہونی چاہیے, صرف ڈر نہیں ہونا چاہیے اور صرف ہوپ نہیں ہونی چاہیے, دونوں چیزیں انسان میں ہونی چاہیے. تو مالک یوم الدین ہم نے دیکھے, مالک ہے بدلے کے دن کا. اب ایاک, اس کی تھوڑی سی مجھے وضاحت کرنی پڑے گی. ایاک نعبد, اِیّاکَ نَعْبُدُ اِیّاکَ کا مطلب ہے صرف تیری ہی. اب یہ صرف تیری ہی کہاں سے ہے, صرف کہاں پر ہے, یہاں پر لکھا ہوا تو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن کیسے آ گیا. نَعْبُدُ ہم عبادت کرتے ہیں. جب نون آتا ہے نا یہاں پر شروعات میں تو اکثر اس کا مطلب ہوتا ہے ہم, یہ یاد رکھیں. اگر اتنا بھی ہوتا نا کہ نَعْبُدُكَ تب بھی انف ہوتا, لیکن اِیّاکَ نَعْبُدُ, اس لیے اِیّاکَ کی تھوڑی سی وضاحت میں کرتی ہوں آپ سے. اِیّا اور کا کمبینیشن ہے, اِیّا اور کا مینس تیری. اوکے, تو اِیّاکَ یعنی تجھ ہی سے اس کا مطلب ہوگا. یہ کلمہ ضمیر منصوب منفصل یعنی سیپریٹڈ جو پروناؤن ہوتا ہے وہ ہے تیری, یور کے تلفظ کے لیے واضح ہوتا ہے. جب یہ ضمیر آتی ہے اپنے عامل پر مقدم ہو یا اس پر کسی کلمے کا عطف ڈالا جائے یا اللہ کے بعد آئے تو اس کے ساتھ یعنی یا کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. ابھی ڈرے نہیں, میں آہستہ آہستہ آپ کی اس کو ایزی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. مثلا تقدیم کی صورت, تقدیم یعنی پہلے آ جاتا ہے, یعنی کا یہاں نہ چاہے تھا نابودو کا, لیکن یہ پہلے آ گیا. ابھی پہلے آ گئے تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کا نابودو, ایسا تو نہیں کہہ سکتے, اس لیے یا دی گئی ہے یہاں پر. تقدیم کے لیے آتے ہیں, پہلے اس کے پہلے آیا آ گیا اس کے لیے اس صورت میں یا کا نابودو. ہم تیری ہی عبادت کرتے, تیری تیری تیری, صرف آپ کہتے ہیں نا اونلی یورس, کبھی لکھے ہوں گے کسی کو اونلی یورس, تو یہاں پر اونلی یورس صرف اللہ کے لیے ہم اونلی یورس. ٹھیک ہے, اس میں اگر ہم صرف لکھتے یورس سو اینڈ سو تو اس میں اتنی میں نے اتنا پیار نہیں پایا جاتا, لیکن صرف ہم کہتے اونلی یورس تو ایسا لگتا ہے بہت قریب ہی لگتا ہے کہ صرف اونلی اونلی. اوکے, تو اس میں یہ ہوتا ہے. تو یہاں پر اور دوسرا یہ یا جو استعمال ہوتا ہے وہ عطف, عطف یعنی جو کنجنکشن ہوتا ہے, واو جیسے کنجنکشن ہے, تو اس کے لیے اس میں قرآن مجید میں آتا ہے نحن نرزقہم و ایاکم, کہ ہم رزق فراہم کرتے ہیں انہیں اور تم کو بھی. ابھی و ایاکم, اگر و کے بعد کم خالی کرے, اگر میں کہوں نرزقکم و کم تو یہ صحیح نہیں ہوگا, تو یہ سیپریٹڈ ہو گیا نا, تو عطف آ گیا یہاں پر, واو آ گیا, تو اس کی وجہ سے یہ یا استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے بعد بھی استعمال ہوتا ہے, قرآن میں دیکھیں گے اللہ کے بعد بھی یا استعمال ہوتا ہے. تین طرح سے ہم نے دیکھے کہ تقدیم, عطف اور اللہ. اللہ کا دیکھتے ہیں, اللہ کے بعد وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا, اور تیرے پروردگار نے قطعی طور پر ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اگر میں کہوں إِلَّا وہ صحیح نہیں, إِلَّا إِيَّا وہ صحیح ہوگا. تو یہ تین طرح سے استعمال ہوتا ہے, ایک تو تقدیم, دوسرا عطف اور تیسرا إِلَّا. زیادہ پریشان نہ ہو, جسٹ یہ دماغ میں چیزیں رکھیں تاکہ آگے ایزی ہو جائے. اور جب کہا جائے کہ نابودو کا, بھی کہے کہ نابودو کا, تو اس کے معنی ہوں گے ہم تیری عبادت کرتے ہیں صرف, یعنی اس میں صرف کا مفہوم نہیں آئے گا, ہم تیری عبادت کرتے جسٹ. لیکن جب کہا جائے ایاک نعبدو تو اس کے معنی ہوں گے ہم صرف صرف صرف تیری ہی عبادت کرتے, اونلی اینڈ اونلی اینڈ اونلی, دیکھیں صرف تیری عبادت. تو نابودو میں اب تھوڑا ڈیٹیل دیکھتے ہیں. نون میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ نون ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے جب بگننگ میں, ابھی یہی یاد رکھے کہ بگننگ میں آ گئے ہم, نون ہم, آبدون نابودو, اس کا روٹ ورڈ ہے این با اور دال, عبادت بھی اسی سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی انتہائی تعظیم و محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار کرنا, یعنی بہت زیادہ تعظیم, تعظیم یعنی بہت زیادہ عزت اور بہت زیادہ محبت کی وجہ سے اس کے سامنے انتہائی عاجزی، ہمبلنس، اور اس کی فرما برداری، اس کے فرما بردار ہونے کا اظہار کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں. اور آتا ہے اطاعت العبادت، العبادت اطاعت و تذلل، یعنی عبادت کیا ہے؟ اطاعت ہے اور تذلل، تو عاجزی، تذلل کا مطلب ہے عاجزی. تو یہاں پر عابدون، یعبدو، اس طرح نابدو، نابدو یہ مدارے ہیں، اس کا فیوچر یا پریزنٹ میں ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں. تو عبادت کو ہم دیکھتے ہیں، عبادت یہ لفظ تین معنوں میں آتا ہے، تھری میننگس ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے پرستش، یعنی عبادت جو ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اطاعت اور فرما برداری، اطاعت اور فرما برداری کرنا. اور تیسرا اس کا مطلب ہوتا ہے ہمہ وقت کی بندگی اور غلامی، اس کے لیے بھی عبدون بولتے ہیں نا، تو اس کے لیے بھی آتا ہے. عبادت کا ہم مفہوم ایک دیکھتے ہیں کہ عبادت تین قسم کی ہوتی ہے. جیسے ہم تشہد میں پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کیا ہے؟ کبھی غور کیا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا اس کا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ التحیات یعنی ہماری تمام قلبی، قلبی مینس ریلیٹڈ ٹو ہارٹ، بدنی، بدنی والصلوات، ہم نماز جو پڑھتے ہو بدن سے پڑھتے ہیں نا، بدنی والصلوات، والطیبات اور مالی عبادتیں. تو ہماری ساری قلبی جو ہم دل سے عبادت کرتے، بدن سے جو عبادت کرتے، مال سے جو عبادت کرتے ہیں، یہ تمام عبادتیں اللہ ہی کے لیے، صرف اللہ کے لیے. اب قلبی عبادتیں کیا ہے؟ قلبی عبادت میں جسے توکل ہے، بھروسہ کرتے ہیں اللہ پہ، توکل کرتے ہیں، پھر خوف ہے ہمیں اور امید بھی ہے ساتھ ساتھ، پھر محبت ہے، پھر عاجزی بھی ہے اور خشوع، خضوع، یہ سب اس میں شامل ہے. یہ کس میں؟ قلبی میں آتا ہے. یعنی صرف اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اسی سے ہم امید وابستہ کرتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، تو محبت باقی سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور اللہ ہی کے سامنے انتہائی عاجزی اور خشوع و خضوع کا اظہار کیا جائے، ہمبل ہو جائیں پورے کنسنٹریشن کے ساتھ، ہمبلنیس کے ساتھ، کوئی تکبر نہ ہو. تو یہ قلبی میں آ جاتا ہے. پھر بدنی عبادت کیا ہے؟ بدنی عبادت جیسے نماز ہے، فرض نماز ہے، نوافل نمازیں ہیں، پھر روزے ہیں، اور پھر حج ہے. اب حج میں بھی ہم بدن سے ہی کام لیتے ہیں، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، اس میں سارے آتی ہیں چیزیں، اس میں قلبی بھی آئے گی اور مالی بھی آتی ہے، لیکن ایک بدن میں، بدنی جو ہوتی ہے حج، اس میں بھی آتا ہے. پھر دوسرے احکام الہی کی بھی عملاً پیروی کرنا، دوسرے بھی اللہ نے جو احکام دیے ہیں اس پر عمل کرنا، وہ بھی بدن میں ہی آتے ہیں، بدنی عبادت میں. پھر مالی عبادت میں ہم دیکھتے ہیں، مالی عبادت سے مراد کیا ہے؟ تو زکوٰۃ، جیسے زکوٰۃ دینا، مال سے ہم عبادت کر رہے ہیں، مال دے کر ہم عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں، ہمارے اوپر فرض کیے ہوئے. پھر صدقات دینا، خیرات کرنا، قربانی دینا، اور جیسے کوئی نظر مانگے تو وہ نظر پوری کرنا، تو یہ مالی عبادت میں آتے ہیں. اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ان کاموں میں سے کوئی بھی کام بجا لایا جائے، یا اللہ کے سوا کسی اور کو بھی اس میں شریک کیا جائے، تو یہ عبادت کی نفی اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا ٹھہرے گا. اگر کوئی کہے کہ اچھا اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی شامل ہے اللہ کے ساتھ، نعوذ باللہ، تو وہ شرک میں آتا ہے. اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے. تو شرک کے بارے میں انشاءاللہ بہت ڈیٹیل آتی ہے تو تھوڑی سی دیکھتے ہیں اس کی, جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا. شرک کی معافی نہیں ہے, اس لیے شرک سے ہمیں بچنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی بھی چیزیں ہم سوچتے ہیں لیکن وہ کبھی بڑی چیز شرک جیسی ہو جاتی ہے, تو ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ شرک کیا چیز ہے. ان شاء اللہ اس کا تو الگ سپریٹ ہی ایک لیکچر لینا پڑے گا شرک کے بارے میں. تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ نابودو کا مفہوم کیا تھا. پھر آتے ہیں وہ ایگیا کا نستائی وہ, اور یہ حرف عطف یعنی کنجنکشن ہے یہ ملانے والا, جیسے اور وہ کا مطلب ہوتا ہے اور, ایا کا بھی, یہ ایا کا پھر سے آ گیا ہے زور دینے کے لیے آ گیا ہے. حالانکہ اس میں بھی نستعین کا بھی انف ہوتا تھا لیکن اس میں زور دینا مقصود ہے. تو اگر آپ کہیں نستعین کا ہم مدد مانگتے, لیکن اگر آپ کہیں ایا کا نستعین صرف اور صرف اور صرف ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں کسی اور کی نہیں, تو یہاں پر ایک زور پیدا ہوتا ہے. ابھی اس کا تو ٹرانسلیشن ہم صرف ایسے ہی کر دیے کہ صرف تجھے سے ہم مدد مانگتے ہیں, اور ہم نے بچپن سے کبھی ٹرانسلیشن کیا بھی ہوگا لیکن اس پر ہم نے اتنا غور بھی نہیں کیا ہوگا کہ یہ کیا ہے. پہلے نستعین کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں. نستعین کا جو روٹ ورڈ ہے عین واو اور نون ہے, عین واو نون, آؤ تعاون جیسے مدد کرنا کوآپریشن کہتے ہیں. تو یہ جو ہے مدارے کا صیغہ جمع متکلم, یعنی یہ پریزنٹ یا فیوچر ٹینس میں یوز ہوتا ہے کیونکہ نون آ گیا. دیکھیں پہلے ہی بنی آپ ہی بتائی نابودو میں نون آ گیا ہم آ گیا, ادھر بھی نستعین میں نون آ گیا ہم آ گیا, تو یہ مدارے کا صیغہ ہے یعنی پریزنٹ یا فیوچر میں یوز ہوتا ہے, اور جمع متکلم یعنی پلولر فارم ہے. اینا آ گیا نا, اینا اینا اونا جب آتا ہے تو پلولر آتا ہے, جمع کا صیغہ ہوتا ہے یہ. اور نون جو آ گیا متکلم یعنی ہم, ہم کہتے ہیں نا جمع متکلم ہم کے لیے آتا ہے. اور یہ جو استفال, یہ یاد رکھے استفال ایک وزن ہے, اس وزن پہ آیا ہوا ہے. تو ہم مدد چاہتے ہیں یا ہم مدد مانگتے ہیں. اب مانگتے ہیں کہاں سے آیا, جب استفال کا جو صیغہ آتا ہے اس میں دیکھیں شروعات میں الف سین تا آتا ہے, ابھی الف اس میں نون کی وجہ سے یہاں پر نکل گیا ہے, ڈراپ ہو گیا ہے. تو یہاں الف سین تا جب آئے تو موسٹ آف دا ٹائم اس کا مطلب ہوتا ہے مانگنے کے. تو نستعین, نستعین ہم مدد مانگتے ہیں, تو یہ مدد مانگنے کے مفہوم میں آتا ہے. پلیز مائک آف کریں. نستعین کا استعانت سے ہے, انسان دنیا میں جو کام بھی کرتا ہے وہ یا تو کسی فائدے کے حصول کے لیے ہوتا ہے یا کسی تکلیف یا نقصان کے دور کرنے کے خاطر بھی ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی جو چیز ہم مدد کسی کے لیے مانگتے, کسی چیز کے لیے ہم مدد مانگتے, وہ یا تو ہوتا ہے کہ ہم کسی تکلیف یا نقصان کو دور کرنے کے لیے مانگتے یا کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے مانگتے, کہ کوئی بھی چیز. تو اگر کوئی یا اللہ کے سوا کسی بھی دوسری ہستی کو پکارے یا اس کی مدد طلب کرے جو اس کے پاس موجود نہ ہو تو یہ شرک ہوگا, یہ سراہن کہ کلیئر شرک ہوگا. جو کسی کے پاس نہیں ہے اور اس کے پاس مانگ رہے, جیسے کوئی یا اللہ کہنے کے بدلے کسی ولی, کسی بھی پروفیٹ کا نام بھی لے اگر, یا محمد بھی کہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو بھی یہ شرک ہوگا. تو اللہ کے سوا کسی بھی ہستی کو ہم پکار کر نہیں مانگ سکتے. یہ عقیدہ کہ فوت شدہ بزرگ میری پکار کو سن بھی رہے ہیں, پھر میری مشکل کشا اور حاجت براری کا اختیار یا تصرف بھی رکھتے ہیں, اس کو چینج بھی کر سکتے, کوئی بھی مرا ہوا انسان ہو یا کوئی, تو وہ میری مشکل پوری ہٹا سکتا ہے اور ایون ہم میری مشکل میں بھی چینجز کر سکتا ہے, اس میں کچھ اچھی مطلب وہ مشکل ہٹا کر مجھے میری مدد کر سکتا ہے, تو یہ سراسر شرک ہے. دعا یا پکار کو اللہ تعالیٰ نے عبادت ہی قرار دیا, یعنی جو دعا کرتے یا پکارتے اس کو بھی اللہ نے عبادت ہی کہا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے الدعاء هو العبادة, الدعاء هو العبادة, دعا ہی اصل عبادت ہے. اور دوسری ایک حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء مخل عبادہ, یعنی دعا ہی عبادت کا مغز ہے. ہاں اگر کسی حاضر شخص سے ایسے کام میں مدد چاہی جائے جو اس کے اختیار میں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس کے اختیار میں ہے, بلکہ ایسی امداد تعاون کے بغیر تو دنیا میں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کا تعاون نہ کیا جائے. اور جو کام اللہ کے سوا کسی دوسرے کے بس میں نہیں, جیسے کسی کا اولاد پیدا کر اولاد دینا یا رزق میں کمی بیشی کرنا, گناہ بخشنا, عذاب سے نجات دینا, یہ ایسے کام ہیں جو صرف اللہ کے ہی اقتدار میں ہیں, تو ایسے کاموں کے لیے کسی زندہ موجود شخص سے بھی مدد مانگنا شرک ہوگا. مگر فار ایگزامپل کسی خطرے, یعنی جیسے سانپ ہے, دشمن ہے, اس سے بچنے کے لیے مدد حاصل کرنا اور تعاون چاہنا یہ درست ہوگا. تو یہ درست ہے جو جیسے زندہ انسان ہے اس سے ایسے چیز ہم مانگ سکتے کہ اچھا میری مدد کرو. جیسے فار ایگزامپل اگر میں تھوڑی بیزی ہو جاؤں اور میں کہوں کہ میرے پاس تھوڑا وقت نہیں ہے, جا کے فلاں دکان سے میرے لیے یہ کتاب خرید لائیں, ابھی وہ انسان جاتا ہے اور راستے میں ہی ایکسیڈنٹ ہو کے فوت ہو جاتا ہے. اب میں اس کی قبر پہ جا کے یہ نہ کہوں کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا میری بک لا کے دو, مجھے وہ بک چاہیے ہی. تو یہ شرک میں آتا ہے کہ کسی مردے سے مانگنا جس کی جو وہ دے نہیں سکتا, یہ اس کے اقتدار میں نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اور تھوڑا سا میں استعانت کے بارے میں بتاؤں گی, جو نستعین, یہاں تک ہی ہم آج کا لیسن رکھتے ہیں, لیکن تھوڑا سا میں اس کی اور وضاحت کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ اسی وجہ سے دیکھیں جو آج کل شرک ہو رہے بہت زیادہ, وہ نابود اور نستعین, یہ دو چیزوں کی وجہ سے ہو رہے, ایک تو عبادت اور دوسرے مانگنے کے طریقے کی وجہ سے. اس لیے میں اور چاہتی ہوں کہ تھوڑا نستعین پہ تھوڑی روشنی ڈالوں, اور انشاءاللہ اہدنا سے ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. تو نستعین جو ہے, استعانت یعنی کسی سے مدد طلب کرنے کی دو قسمیں ہوتی, ایک استعانت ما تحت اسباب, یعنی کسی اسباب کے تحت, کوئی مین ہے, کوئی ہمارے بیچ میں مین ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی مدد مانگ رہے ہیں, یعنی ظاہری اسباب کے تحت کسی سے مدد مانگی جائے. یہ وہ امداد ہے جو تمام انسانوں کو روز مرہ کے زندگی میں ایک دوسرے سے حاصل ہوتی ہے, جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے. ماتحت اسباب امداد انبیاء علیہ السلام نے بھی لی تھی, جیسے مسیح علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے کیا کہا تھا, قرآن میں آتا ہے من انصاری الی اللہ, کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار. تو انہوں نے مدد مانگی تھی. پھر ذوالقرنین کا قول ہے کہ اعینونی بقوہ, تم قوت سے میری مدد کرو. تو یہ مدد مانگنا شرک میں نہیں آتا, کیونکہ یہ انسان کے بس میں ہے, وہ دے سکتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ استعانت چھو, استعانت ما تحت اسباب. لیکن دوسری استعانت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ما فوق الاسباب, فوق اوپر, okay? جو اسباب کے اوپر دیکھتے اس میں کیا ہے کہ یعنی اسباب مادیہ کے بغیر, مادی اسباب مٹیریل کے بغیر کسی کو دور و نزدیک سے غائبانہ پکارا جائے اور اس سے مدد مانگی جائے. یہ پکار اور استعانت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے, اور غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ بڑا شرک ہے. یہ ما فوق الاسباب ہے, یعنی یہ اسباب کے بغیر. تو یہ استعانت ہوتی ہے دو طرح کی ہم نے دیکھے, ایک تو استعانت ما تحت اسباب اور دوسری استعانت ما فوق الاسباب. تو ما فوق الاسباب ہم زندہ ہو یا مردہ ہو, نہیں مانگ سکتے، لیکن جو ماتحت ہے وہ اللہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی بھی چیز ہمارے زندگی میں چل رہی ہے کچھ بھی نہ مانگے، کوئی ہمارے مطلب فادر ہے یا ہسبینڈ ہے جو بھی ہے تو ان سے نہ مانگے، یہ نہیں، یہ بات نہیں. تو اس کا مفہوم بہت اچھی طرح سے، یہ جو ہے نا نابود اور نستعین، اس کا بہت اچھی طرح سے ہمیں علم ہونا چاہیے. اسی پہ ڈیپینڈ ہے ہماری آخرت، میں تو کہتی ہوں اللہ نوز بیسٹ. کہ کیا اس آیت میں نابود اور نستعین سے پہلے ایا کا لفظ لایا گیا؟ دیکھیں نابودو کے پہلے بھی ایا کا اور نستعین سے پہلے بھی ایا کا. یعنی دیکھیں ہم ہر نماز میں، جو شرک بھی کرتا ہے وہ بھی ہر نماز میں یہی کہتا ہے کہ اللہ میں صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اور صرف تجھی سے مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں. اس کے بعد کیا کرتا ہے یا کرتی ہے؟ شرک کرنا شروع کر دیتے. حالانکہ ہر نماز میں شرک کرنے والا ہو یا نہ شرک کرنے والا یہی دعا مانگ رہا ہے. اور کتنی نمازیں ہیں، 5 ٹائم کی نماز، اور ہر رکعت میں یہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھتے، کیونکہ اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہے. تو یہ جو ایا کا آیا ہے، یہ اس کا بہت زیادہ مبالغہ بولتے ہیں نا، ایک حسر جو حسر کا فائدہ دے رہا ہے یہاں پر، ایک تاکید ہے اس میں، تاکید کے معنی میں ہیں یہ. اور اس کا یوں بنتا ہے مطلب کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، اور نہ ہی کسی سے مدد مانگتے ہیں اور نہ مانگیں گے. اس کا ایک مفہوم یہ ہو گیا. تو یہ اتنی شدت کے لیے آ گیا یا کہ ابھی یاد رکھے جب آپ نماز پڑھے. تو نابودو کے فوراً بعد نستعین کا لفظ لایا گیا تاکہ انسان کو اپنی عبادت پر غرور پیدا نہ ہو کہ ہم عبادت کرتے ہیں. تو اس کا مطلب اتنا غرور پیدا نہ ہو کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو سب مل گیا، نہیں، اس پہ غرور پیدا نہ ہو اس لیے نستعین اس کے بعد آ گیا. بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس عبادت کی توفیق بھی اللہ ہی کی مدد کی بنا پر میسر آئی ہے، کہ اللہ جب مدد کریں تو ہم عبادت کر پائیں گے. آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھے ہوں گے کہ ہینڈی کیپ لوگ جو ہوتے ہیں وہ چاہ کے بھی سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. میں تو ایک لیڈی سے ملی تھی، نہ ان کے لیفٹ سائڈ کا ایک ہاتھ بھی تھا نہ لیفٹ سائڈ کے پیر بھی تھے. تو سوچے کہ جس کے ایک سائڈ کے ہاتھ پیر بھی نہ ہو کس طرح عبادت کرے گا، اور جو بھی کرے گا اس کی تو انشاءاللہ عبادت قبول ہوگی، لیکن اگر ہم نہ چاہیں تو ہم اپنے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، دعا کے لیے تک نہ اٹھا سکتے. تو یہ صرف اللہ کی مدد ہے جس کی وجہ سے ہم مانگ رہے ہیں. تو اس میں ایک دعا کے آداب کے بارے میں بھی ایک بات کہنا چاہوں گی کہ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کہیں، نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے سنا جس نے نہ تو اللہ کی حمد بیان کی تھی اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے جلدی کی، پھر اسے بلایا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب بھی دعا کرے تو وہ اپنے پروردگار کی تعریف اور ثنا سے شروع کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد جو چاہے دعا کرے. یہ احمد ترمذی اور نسائی ابو داؤد اس سارے حدیثوں میں آتا ہے. تو یہ ایک آداب ہے دعا کرنے کا، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب دعا کرتے تو پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، جیسے الحمدللہ رب العالمین ہی لے لیں، پھر اس کے بعد درود پڑھا جائے. اور درود ابراہیم تو سب سے بیسٹ درود ہے جو ہم تحیات میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ پڑھنے کے بعد پھر دعا کی جائے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. اور یہاں پر جیسے اس حدیث کا مفہوم ہے کہ اس نے جلدائی کی، تو یہ ایک آداب ہونا چاہیے، ادب ہونا چاہیے کہ کس طرح دعا مانگی جائے. تو یہ آج کا ہم نے یہاں تک نستعین تک کیے تھے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم آگے کریں گے. اور اللہ توفیق دے کہ ہمیں عمل کی بھی اللہ توفیق دے, صرف ہمیں پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس پہ عمل پوری طرح کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے انشاءاللہ. تو ہمیشہ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.